राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक लेना और एक देना दो चीज है। लेने लेने में जड़ता ही जड़ता है और देने ही देने में चिन्मयता ही चिन्मयता है। लेने में जड़ता आवेगी, पराधीनता आवेगी और दुख आवेगा। दिखने में सुख दिखता है परंतु पराधीनता और जड़ता तो आवेगी, अपराधीनता भी होगी। तो जड़ते ही जड़ता आती लेने में और देने में चेतनता ही चेतनता, चिन्मयता ही चिन्मयता, जड़ता मिट जाती है। हमारे जो साधन करते हैं सज्जन भाई बहन, उनमें लेने की इच्छा मिटती नहीं है, इस वास्ते उन्नति नहीं हो रही है, जड़ता आ रही है। और लेने की इच्छा से चीज ज्यादा मिलती है, ये वहम है। हमारी तो बड़ी बात मुश्किल हो रही है कि वो कैसे कहें। लेने से लाभ दीवता हमें मिल जाए, वो लेने में वास्तव में लाभ होता देने से। ये जो विचार भैया स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने उप्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, पर हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के भक्त बिना स्वार्थ के हित करने वाले हैं, तो बिना स्वार्थ के हित करने वाले वे जो देते ही देते हैं, देते देना ही देने के लिए, लेना भी देने के लिए, देना ही उनका खास देना ही भाव हो जाता है। तो दान देना ही भाव हो जाता है, उस चिन्मयता को प्राप्त हो जाता है, तत्व को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, प्रेम हो जाता है, योग सिद्ध हो जाता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब सिद्ध हो जाते हैं। और लेने के देने आशा रक्षण से कोई से योग सिद्ध नहीं होगा, भोग सिद्ध होगा। ऐ भोगी का बार बार तिरस्कार होता है, अपमान होता है, जड़ता आती है, दुख होता है, दुखों का अंत होता ही नहीं। तो भाव देने का हो, सर्वभूति हितेरता में तात्पर्य क्या है, सबका हित हो, दूसरों का हित हो। तो हित परिश्रम करके सेवा कर से हित होता है, वस्तुओं भी देने से हित होता है, आदर भी देने से हित होता है, महिमा करने से भी हित होता है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सुख देने की चीज तो क्या है कि देने की तो असंत है, अनंत है, और लेने की चीज सीमित है। ले तो आप क्या लेगे, चीज लेगे, चीज वस्तु तो प्रकृति का कार्य वो है, और देने में प्रकृति का कार्य सबका सब देने में, और देने में फिर भगवत भक्ति भी, योग भी, प्राप्ति भी, सत्य भी। देने का खजाना बहुत बड़ा है, देने की वस्तु बहुत छोटी है, और हम वो उनसे लेने में वस्तु से भी हम छोटे हो जाते हैं, हमारी वस्तु बड़ी हो जाती है। हम लेते हैं नान चाहते हैं तो चाहने वाले का दर्जा नीचे हो जाता है, देने वाले का दर्जा ऊंचे हो जाता है। हाथ भी देख लो, देने वाला का ऊपर होता है, लेने वाला का नीचे होता है। तो संसार से जो हम चाहते हैं यही बंधन है। इस बात से गीता में कामना के त्याग की बड़ी बात आती, ज्यादा बहुत ज्यादा आती खास। तो लेने की इच्छा करना में कामना है, इन्हीं में इधम में शायद इधम में शायद इतनी इच्छा काम सब देता है, ऐसा हो जाए मेरे ऐसा हो जाए ये कामना, और ऐसा रोग न हो, शत्रु न हो, दुख न हो, ये दो तरह की इच्छा होती है। तो वो भी निरोगता लेना है, आराम लेना है, लेना है। तो लेने की इच्छा से क्या की जड़ता होती है, जड़ता आ जाएगी बुद्धि में। आदमी सुख भोगता है तो सुख भोगते समय बुद्धि में जड़ता आ जाती है, विचार के समय संसार क्षण भंगुर मालूम देता है, भाई एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, नाश ही नाश हो रहा है। पर जिस क्षण ये भोग भोगने लगता है उस समय नाश हो रहा है, ये वृत्ति रहती ही नहीं, बेहोश हो जाता है, जड़ता छा जाती है, चेतनता नहीं रहती, विवेक नहीं रहता, सम्मोहात बुद्धि बुद्धि बुद्धि नाश बुद्धि नाशरी। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। तो देने की बात है जिसमें मनुष्य के तो खास है, लेता है देता है मनुष्य, और लेता ही लेता है पशु पक्षी जड़, कोई उनसे ले ले भाव तो ले लो, मैं देना नहीं है उनमें, लेने ही लेने वाली पशुता है, देने लेने मनुष्यता है, और देने ही देने की साधुपना है। जिसने देना शुरू कर दिया, लेना बंद कर दिया, वो साधु हो जाता है, जिसने लेना है ही नहीं वो परमात्मा हो, भगवान तो भक्त होता है। लेना बंद करके देना देना शुरू कर देता है वो साधु हो जाता है, देना ही है, वो तो हर एक बात से सम्मति देता है, तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित तो होता है। अब ऐसे देने देने वाले जाए तो दुनिया मात्र सुखी हो जाए। साधन करने वाले भाई बहन भी अपने अपने घरों में देने का भाव रखे, दूसरे को सुख पहुंचाना है, तो घर बड़ा पवित्र हो जाए, संघर्ष मिट जाए। लेने देने में संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, विक्षेप होता है, दुख होता है, और देने देने में आनंद याद होता है। एक देने से ही देना सीखता है दूसरा, एक लेने से लेना सीखता है। पहले पत्र की बात है, संसार सागर बताया, समुद्र बताया, तो समुद्र के पानी को जल में खड़े होकर ले हो तो डूब जाओगे, अरे लाता मार दे जाओ तो तिर जाओगे। और संसार समुद्र तिरना चाहते हैं, और संसार का सुख और संग्रह करना चाहते हैं, ये दो खास भयानक चीज है जो 44वें श्लोक में बताई है, दूसरे अध्याय के भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधि है थे। भोग और ईश्वरी में आसक्त है तो मनु संग्रह करना सुख होना, ये मनुष्य में खास दो चीज है, ये पतन की खास, दोनों को उत्थान की माननी है। पद भी मिल जाए, रुपया भी मिल जाए, आराम भी मिल जाए, आदर भी मिल जाए, प्रशंसा भी मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सुख मिल जाए, अब उद्धार कैसे होगा बताओ, ये डूबने का रास्ता है। सुख सुविधा औरों को दो, एक विषय में बड़ी बड़ी कठिन हो रही है बात। और एक विचित्र बात है कि जो जो लेने की इच्छा कम होगी त्यों त्यों चीज आवेगी। ये बताऊं क्या बताऊं, ये बात एकदम सच्ची है। भीतर से लेने की इच्छा छोड़ देने से चीज खुली आती है, और लेने की इच्छा लेने से हम पकड़ देते हैं इच्छा को, वो कठिन हो जाती है आनी। ये अच्छे साधकों का सिद्धों का अनुभव है, जो लेना नहीं चाहते हैं जो देने वाले की इच्छा देने की होती है, लेना चाहते हैं जो देने की इच्छा कम होती है। ये बात तो है ही ना, आप तो जानते हो सभी, चोर है डाकू है लेना चाहते हैं, तो उसको देना चाहते हो क्या आप? किसी तरह न्याय लेना चाहते, दानी चाहते, लेना चाहते ही नहीं, उसको देना चाहते हैं लोग, तो लेना चाहे ही नहीं तो देने में ज्यादा, देने वाला ज्यादा देगा, देने वाला चाहेगा और एक लेने वाला चाहेगा, तो देने वाला चाहेगा तब तो मिलेगी, लेने वाला चाहे तो देने वाले की इच्छा नहीं होगी तो मिलेगी कैसे, अभी समझ में नहीं आती ये बात, अगर समझ में आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। त्यागात शांति अनंतरम, गीता में त्याग की महिमा है, शेर जी ने गीता के पीछे त्याग से भगवत प्राप्ति निबंध लिखा है, हर एक गीता में पीछे लिखा हुआ त्याग से भगवत प्राप्ति, कैसी बढ़िया चीज है, बहुत पुराना देखे शेठों का, बहुत पुराना, एक तो ये त्याग से भगवत प्राप्ति, एक शिवा प्रेमपति प्रकाश, ये दो पुस्तक बहुत पुरानी, ये कल्याण गीता प्रेस कोई नहीं था, कुछ नहीं था उस समय भी, हम पढ़ते थे तो मिली हमारे को, उस पर लिखा था जू यार मन नहीं माने पुस्तक लिखा था प्रेम भक्ति प्रकाश, छोटे छोटे पुस्तक पढ़ते थे तब मिली थी, कल्याण देरी से हुआ, कल्याण के बाद गीता प्रेस शुरू हुआ बहुत देरी से, तो वो गीता पहली छपी थी हमारे साथ में, त्याग से भगवत प्राप्ति उसके साथ छपी थी, ये निबंध पहले लिखा था, तो त्याग की महिमा है सब जगह, अब त्याग है वो कठिन हो रहा है, देखो आप ध्यान देकर भी सुने हैं, त्याग किसका होता है, जो हमारा त्याग कर रही उसी का त्याग करना है, मार्मिक बात बताऊं, ये जो हमारा त्याग कर रहा है, हमारा त्याग कर ही देगा, रहेगी नहीं, उसी का त्याग करना है, संसार की कोई चीज रहेगी, शरीर रहेगा, वस्तु रहेगी, कुटुंब रहेगा, धन रहेगा, मकान रहेगा, घर रहेगा, ये रहने वाली है क्या, अपने छोड़ने वाली ही छोड़ने वाली है, उनका छूटने से तो होती है मौत, देने से होता है त्याग, इतना फर्क है, हम चाहते हैं रखना छूट जाती तो मौत होती है, वो हम देना चाहते हैं चल जाती तो दान होता है, इतना फर्क है, त्याग में तो जीवन है, ग्रहण में मौत है, जीने और मौत का फर्क है इसमें, अगर इस बात का ठीक ज्ञान हो जाए तो संत हो जाए, महात्मा हो जाए लोग, अरे कमी आवेगी नहीं, मिलने वाली वस्तु इच्छा के साथ संबंध नहीं रखती है, मन कामना हो तो चीज मिलेगी, कामना नहीं आने में बाधा लगेगी, अरे कामना न होने से चीज खुली आवेगी, एक बार एकदम बात ठीक है, इस बात हमें वो बहुत ठीक दिख दी है, एकदम पक्की बात है, मारवाड़ी कहा होते घी तो अड्डा आते हैं गाले जाए ना देते घी गाले करे मांगने थोड़े घी मिले, त्याग से त्याग शांति धर्म, तो इस वास्ते साधक के लिए बहुत उचित है ये त्याग से भगवत प्राप्ति, पुराना लेख है शेर जी का, सात श्रेणी बताई उसमें, मैं पढ़ता था पहले, लिखा नहीं नाम लिखा नहीं किसका लिखा हुआ है, उस लाख का लेख का नाम नहीं है, शेर जी के पहले लेख आते थे नाम नहीं आता था, लोगों ने आग्रह करके नाम देना शुरू कर दिया, क्योंकि नाम वाले लोग पढ़ेंगे, तो उसमें नाम नहीं था, लेखक कौन है, मैं मेरे को बहुत अच्छी लगती पुस्तक, त्याग से बताया निषिद्ध कर्मों का त्याग, सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग बताया, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि दुशास विरुद्ध शरीर मन बाणी पड़ने वाले दोषों का त्याग करे, पहले से त्याग है, एक ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप शेर जी की चूड़ी बोलते हैं, इसको रोज पढ़ना चाहिए आपको, दो चीज है पढ़ने की, दो, एक तो ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप और एक प्रेमवती प्रकाश, बहुत काम किए। प्रासादिक ग्रंथ है, जैसे रामायण है, गीता है, ये प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ का क्या कि आप पढ़ो तो ये कृपा करके आते हैं। एक तो लेने से आती है चीज, एक कृपा से आती है, तो ये प्रासादिक ग्रंथ है। ऐसे त्याग से भगत प्राप्ति है और प्रेम भक्ति प्रकाश है और ये ध्यानावस्था पुरुष वार्तालाप है। ये प्रासादिक पुस्तक है, छोटे छोटे दमदाई, तो ये पढ़े तो उसमें बात सत आवेगी। फिर से ये जंगल में बैठ कर देखा था, वो प्रेम भक्ति ध्यानावस्था पुरुष वार्ता मेरे सामने, प्रेम भक्ति प्रकाश बहुत पुराना है, बहुत पुराना। और ध्यानावस्था पुरुष वार्तालाप तो मेरे सामने लिखा था, साधक संजीवनी ये तत्व बेच रही मेरे बाद ही लिखी हुई है। तो प्रेम भक्ति प्रकाश बड़ी काम की चीज है। जिसका मन नहीं लगता हो कि भगवान के चिंतन में ध्यान में नहीं लगता, वो प्रेम से समझ समझ रोजेना पढ़े, रोजेना समझ समझ कर धीरे धीरे धीरे और मन लगावे तो मन लगना शुरू हो जाता है। ऐसा ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तक है श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। तो ये प्रासादिक ग्रंथ है, रोजेना पढ़ने गए। कल एक पुरानी गीता मिली महाराज, कल शेर जी की पुरानी गीता मिली, उसमें लिस्ट बना हुआ है कि भक्तों का इतने इतने जो को सेवा करने वाले का नाम, उसमें भाई जी का, शेर जी का भी नाम है, सेवा करने वाले की लिस्ट है। और मैं हरदत प्रसाद जी नारायण और उनका रतन सुखिया वाले का बहुत नाम, वो एक है किताब पुरानी छपड़ी, पुरानी है, उसमें आके लिखा हुआ है। हाँ, लिखो लिखो है, छपी हुई नहीं है, छपी हुई। इस तरह की बात है, मुख्य बात त्याग है। त्याग का अर्थ क्या है कि मन से चाहना का त्याग, भीतर से चाहना नहीं, राग लेने की इच्छा, इस इच्छा का त्याग। कामना से लेने चीज बंद होती है। अब ये बात आपके ध्यान में आ गई, नहीं पता नहीं है, लेने की इच्छा से चीज बंद होती है आना। कारण क्या है, इसमें वैज्ञानिक तत्व है एक। जैसे मैं चाहता हूं कि एक मेरे घड़ी मिल जाए, तो घड़ी मिल जाए ये क्या है, ये इच्छा है। इच्छा में क्या चीज है कि हमारे मन में घड़ी बस गई। ध्यान देना, थोड़ी तत्व की बात है, ठीक बोले, मेरे को घड़ी मिले ऐसी इच्छा होने से हमारे में घड़ी बस गई। वो घड़ी बस गई वो दुख देती है। घड़ी मिले ऐसी बढ़िया घड़ी मिल जाए, कोई घड़ी दे दे, कोई भगत घड़ी दे दे, तो उसे उसमें दुख होता है। अगर किसी ने घड़ी दे दी तो वो तो समझता है घड़ी मिल गई, घड़ी मिली नहीं है, मन से घड़ी निकल गई, उसका सुख तो है घड़ी निकलने का, दिखता घड़ी आने का, घड़ी आने का तो समझ नहीं, ख्याल नहीं आता। वो बारिश आपने घड़ी दे दी तो मेरी घड़ी निकल गई मन से, घर के निकल निकल सुख होता है। तो सांसारिक वस्तु छूटने से सुख होता है, पकड़ने सुख नहीं, वैम पकड़ने का है। देखो कैसी एक बात बताऊंगा दृष्टांत, जैसे गाय होती है ना, तो गाय वो गंधे न पश्यंती, गायें हैं वो गंध से देखती है। तो आप देख लो गाय क्या करिए, ऐसे करेगी, वो फुंकार कर रही बाहर, वो समझेगी बाहर फुंकार से गंध आती है, आती है फुंकार कर गंध पिछ लेने से, पर गाय को मालूम होता है यू कहीं सुन गंध आती है, ऐसे गई। तो यू करने से पीछे जाते आती उससे, ऐसे छोटा बालक होता है ना, तो वो बोला कि मुंह के पास मार, पीछे समझा तो कान बोलेगा, छोटा बोले कि मुंह के पास, वो समझा यहां से ही सुनता है, यहां से ही बोलता है, उसको तो पता है यहां से बोलता है, मुंह के आर पार बोलेगा, जिसको गाय पर देखती है। तो इस तरह की वृत्ति हमारी है, गंध आती है भीतर देने से, नदी आती है वो सुन बाहर से। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, खून निकलता है, अपने मुर्शा में भीतर से वो देखता गड्डी हड्डी में आता है। ये दशा हो रही दुनिया की, वो समझे सुख वहां से आता है, अरे वहां से नहीं आता है, भीतर से दुख निकलता है। घड़ी की मन में बस गई तो घड़ी मन से निकल गई, सुख हो गया। अब दूसरी चीज की इच्छा होगी फिर दुख हो गया। अब जहां जहां इच्छा होगी दुख ही दुख होगा, दुख ही दुख होगा, दुख ही दुख। पर तो समझ में नहीं आती है, तात्विक बात है ये। जो लेने की इच्छा हुई त्यों ही दुखी हो जाएगा। और मिलेगी वो इच्छा से मिलेगी नहीं, इच्छा के साथ मिलने का संबंध नहीं है, मिलने का साथ विधान के साथ है। लिखी है तो मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई देगा तो मिलेगी, नहीं नहीं मिलेगी। त्याग में स्वतंत्रता है, अरे सुख है, आनंद है, शांति है, बड़प्पन है। भगवान सबसे बड़ा क्यों है? लेने की इच्छा ही नहीं, वहां देने ही देना है, सब दे ही देते हैं, लेना है ही नहीं। शांत महात्मा से हो जाती है, वो लेने की इच्छा मिट जाती है, संत हो जाते हैं। या लेने की ज्यादा हो जाती है, पशु हो जाए, पक्षी हो जाते हैं, वृक्ष हो जाते हैं, ये लेना ही लेना है, लेना ही लेना। ऐसी चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।